dobrze wiem, bo cię znam. Myślisz, że jestem sam, ale to jest twój błąd. Lubisz tak bawić się, chłopców zmieniasz jak chcesz. O tym też dobrze wiem. Jesteś ładna, to wiem. Każdy chciałby cię mieć, lecz nie będę tak żył. Poznaliśmy się.